digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Ilyenkor az elején néha szoktunk nosztalgiázni, van kedvetek most hozzá? Ahhoz mindig. Igen. Miért pont neked van, Gyú, kedved a nosztalgiázni? Azért, mert 25 éves az, ami miatt nekem van kedvem nosztalgiázni. Kitaláltad, hogy mire gondoltam. Te is a kompakt diszkre? Nem. Én pedig nem arra gondoltam. Pedig a kompakt diszk is 25 éves. Az is 25 éves? Így van. Nem, én a Commodore 64-esre gondoltam. Sejtettem, azért mondtam a kompakt diszket. Igen. Ami szintén 25 éves, 82-ben adták ki az első. Hoppá, fejlesztették ki? Ha egy kicsit várunk még, akkor lesz még valami, ami szintén 25 éves lesz, és a mi körünkbe tartozik. A szárnyas fejvadász, az is 25 éves. Meg az interneten használatos, az internetre bevezetett smiley is 25 éves lesz szeptember 19-én. Hát nevezetes volt akkor a 82-es esztendő ezek szerint. Termékeny volt informatikai szempontból. Commodore 64 Spányik Csetmenből lesz számára mit jelent? Az alapgépet mit jelentene? Hát mindent, igen, köszönöm szépen. A hamvas gyermekkor, nem? Igen, az első próbálkozásokat a programozás terén, a éjszakában nyúló játékokat, tanulás helyett, meg ilyesmi. Aztán utána jöttek még a nagy hírű játékgépek, az EX Spectrum, ugye emlékszünk rá, nem beszélve az EX81-ről. Az körülbelül egy korszakba jött, tehát így körülbelül egy idősek. Uh-huh. Tehát így nem minősítsük az EX Spectrumot utána, inkább minősítsük ilyen, hát kb. Akkor. Egyébként pár hónappal ezelőtt pont újra hír volt, már ugye nekünk néhány évenként, 2-3 évente mindig előjön ez a Commodore márka, de pár hónappal ezelőtt aztán újra bekerült a köztudatba, hogy egy PC-t, tehát egy hagyományos IBM kompatibilis idézőjelben számítógépet adnak ki Commodore márka név alatt, és aztán ment itt egy kritizálás a műsor közben, hogy nem sikerült olyan jól ez a bizonyos márka. Nem lesz olyan nagy legenda belőle, mint egy korona Commodore 64-es. Hát én most láttam ezt a céget a Games Conventionon, amelyről szó lesz majd itt a műsorban. Elég szép nagy standjuk volt, de a legnagyobb szenzáció mégis a sok Commodore 64-es volt, ami ott volt a stand mellett, és amihez bárki leülhetett és játszhatott ilyen játékokkal, mint a Commodore 64-es, mint az Axon például, vagy Pac-Man, vagy valami Wizard of War, tehát ilyen régi klasszikusokkal. Ott többen voltak, mint a csúcs PC-knél. És rendes tévékészülékekre voltak kötve, mint annak? Rendes tévékészülékekre volt, magnós, meg volt flopis változat is. Ez igen. Egyébként, hogyha múltból most visszakerülünk a jelenbe, akkor még egy érdekes pletykáról szerettem volna itt beszámolni, és így felvetni nektek. Ezt most olvastam, hogy Steve Jobs cége, ugye a nagy legendás, másik nagy márka, én nem is akarom megemlíteni, mert mindenki egyből mondaná, hogy melyik cégről van szó, autótervezésbe is bele akar kezdeni. Ugye számítógépekkel híresültek el, most ugye a legutóbbi nagy dobásuk volt az a bizonyos telefon, amiről többször beszéltünk. Mindenhol, ahol formatervezésről van szó, profi és igen magas színvonalon, meg a világ által nagyon elfogadott módon, abban mindenbe belefognak. És a telefon mellett még volt az MP3 lejátszó, ami hatalmas siker lett, meg előtte a nagy dizájnos számítógépeik ezekkel az elmúlt most években. Most csinálnak egy autót is. És most egy autó tervezésében. Amiben lesz MP3 lejátszó is, meg telefon is lesz, meg számítógép is lesz beleépítve, gondol, meg még mi. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy fog majd kinézni egyrészt, tehát a dizájnja, másrészt meg, hogy mennyire automatizálják majd, milyen automatikákkal látják el majd ezt a bizonyos iCar Fantázia nevű autót. Nem is tudom, hogy mikorra várható ez, de mindenesetre kíváncsian várjuk. Magyar kutatási eredmény. A játékos kattintása már 2 másodperccel korábban kimutatható. A stúdióban az egyik kutató, Laufer László. Aztán vendégünk lesz a World Cyber Games verseny hazai szervezője és az egyik sikerrel járt játékos. Dragon György a lipcsei játékkiállításról számol be. Ezentúl Európa a játékkiállítások mekkája. Tücsi segítségével megismerkedhetünk az internet függőség különböző formáival. Ego Surfer vagyok, vagy Wikipedia holik? Hogyan kerül a szalonna az infószótárba, avagy jó is lehet a kéretlen levél? Hús, sonka, szalonna az e-mailezők reggelije. Végül Chatman az XP visztásításáról és Borek András a Sufni Tuning csúcsáról itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Jó június eleje óta az új időpontban hétfőn esténként jelentkezünk a Petőfi Rádióban, de ugyebár a műsor felvétele szerda esténként zajlik, és ilyenkor lehet velünk csetelni, mégpedig a chat.gyalogló.hu címen, és ott a Csüti-Csati szobában. Úgy látom, hogy vannak. Igen, ma az első olyan este van, amikor nem egyedül nézek szembe Golyós Csafágy botbarátunk, köszönő botbarátunkkal, hanem rögtön hárman is vannak a szobában. Mi pedig? Dimitrov, Pascal és Valko Máté. Úgyhogy a hallgatóknak, akik bennünket az interneten hallgatnak, vagy esetleg a PC World DVD mellékletén, azoknak üzenjük, hogy szerdán esténként 8-tól ide lehet jönni a chat.gyalogló.hu címre, és lehet csatlakozni a cseteléshez. Itt az asztaltársaságban Spányik Csetmen Balázs. Szép estét kívánok. Mellette Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok. Laufer László az Ágensportál főszerkesztője. Jó estét. Aztán Dragon György, a hírsziporkamester. Maximális tiszteletem mindenkinek. Itt van Borek András, a nyílt forráskódú programok, szoftverek és rendszerek apostola. Jó estét. És Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, paplecsek. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd köszöntsem a stúdióban Hadházi Dánielt. Szép jó estét. Valamint Zentai Györgyöt. Jó estét! És akkor kezdjük is el a témáink sorolását. Egy nagyon érdekes fejleményről számolt be nekünk nagyon nagy szerénységgel Laufer László, hogy hát majd, hogy nem a kezét tördelte az e-mail megírása közben, láttam magam előtt, hogy hát na azért csak megmutatom nektek ezt a bizonyos New Scientist cikket, amiben beszámolnak az amerikai újságírók arról, hogy két magyar egyetemista kutató elért egy bizonyos kutatási eredményt. Hát te már nem egyetemista vagy, Laci. Hát, mert te vagy az egyik. Doktorandusz hallgató vagyok, igen. A társam meg éppen a Silicon Valley-ben kutat egy óriás cégnél. Aha. Szóval kettőtök... Hát itt könnyű eredményeket elérni. Kettőtök párosán, párosa. Neki. Szóval ketten elértetek egy olyan eredményt, amiről beszámolt először a New Scientist, utána meg még, ha jól tudom tőled, még 300 helyen publikáltak erről. Igen, egyébként az őrület, hogy mindenki olvassa a New Scientist-et, és tudom én, óránként növekszik 50-en a száma. Jó, ez túlzás, de tudom én, most ilyen 500-nál tartasz. Említse meg egy-két nagyobb orgánumot, Wired magazin. Slashdot, és rengeteg ilyen lokális újság, ilyen lengyel, orosz, japán, vietnámi, ilyesmi. Úgyhogy ehhez már önmagában gratulálunk, de ennél sokkal érdekesebb, hogy miről szól maga a hír, hogy mivel kerültetek ti be a tudományos vérkeringésbe, milyen fejlesztéssel vagy eredménnyel, nem fejlesztés ez, hanem egy kutatási eredmény. Így van, ez még nem fejlesztés. Arról van szó, hogy fogtunk egy nagyon egyszerű játékot, Yeti Sports a neve, mindenki megnézheti a yetisports.org-ról, letöltheti. Ez nem az, amikor így fejbe kell vágni a Yetit? Ez annak a játéknak a 8. epizódja, igen, tehát azzal indult ez a játék, hogy esik le a pingvin, és egy baseball ütővel el kell ütni, és ezzel vívott ki világhírnevet. Tiltakozom az állatvédőkkel egyetértésben. Mindegyik. Én meg a baseballozókkal. És ebben az epizódjában a Yeti egy dzsungelben ágról ágra ugrál, és pörög körbe egy ágon, és hogyha jó időben megnyomod a gombot, akkor érintőlegesen elrepül, és hogyha jó időben nyomod meg, akkor elkap közben egy másik ágat. Ha rossz időben, akkor meg tovább forog és leesik. Tehát akkor ez egy reflex játék, nem? Hát inkább nem is reflex, hanem inkább így érezned kell, hogy mikor nyomod meg a gombot. Uh-huh. Tehát ugye, jól kell tudnod kiszámolni, vagy előrejelezni valamit? Hát így ugye várod, forog körbe, és a megfelelő pillanatban megnyomod a gombot, és akkor tovább jutottál, és akkor... És mit találtatok ti föl? És azt találtuk ki, a pingvét, igen, vagy a Yetit, vagy a baseball ütőt. Nem, hanem földrótoztuk a játékosokat, és mértük nekik mindenféle ilyen fiziológiai mutatóit, mint EKG-t mértünk, bőrellenállást mértünk, szívritmust. Szívritmust, ebből minden szívritmusból millió egyéb dolgot lehet számolni, ezt inkább most nem részletezném. És akkor, ha valaki rosszul lett, már rögtön hívhattátok is a mentőt, és diagnózist is mondtatok, hogy mit hozzanak maguk, hova szállítsák. Mondhatok neki, hogy most ezt hagyd abba, feküdj le a földre, és várj. Jó, értettem. Szóval, hogy mértük a bőrellenállását, és És a többi mutató az igazából eléggé használhatatlannak bizonyult ebből a szempontból, és azt néztük, hogy ő amikor ugye kattint éppen a játékban, éppen készül arra, hogy most fog ugrani, akkor az ő érzelmei, az ő izgalmi szintje, ami a bőrellenállás, tehát ez az a dolog, amit a bőrellenállás jól mutat, az izgalmi szinte, az megváltozik, és egy bizonyos mintázatokat mutat. És fogtunk ilyen mindenféle intelligens tanuló algoritmusokat, neurális hálókat, amiről már volt szó ebben a műsorban, ugye, többször is, és megpróbáltuk megtanítani ezeknek a neurális hálóknak azt, hogy mikor kattint a user. Mikor készül kattintani? Először az, hogy mikor kattint, és aztán meg az, hogy mikor készül kattintani. Mert hogy tudtátok mérni, tehát, hogy mikor készül arra, hogy na most akkor fogok kattintani, de az még át kell gondolnia, még a ujját meg kell mozdítani, meg kell találni az egeret, meg mit tudom én. Hogy mi miatt késik? Vagy mi miatt tudjátok ti előbb mérni, hogy kattintani fog majd az illető, mint hogy tényleg kattint? Amiatt tudjuk mérni, hogy a kattintása így rákészül. Tehát, hogy akkor mégiscsak jól gondolom. Tehát annak jele van, hogy igen, készül kattintani. Így van, tehát ezt úgy hívják a pszichológiában, hogy anticipálja a kattintás izgalmát, tehát így elővételezi ő azt, hogy ő mindjárt kattintok. Aha, tehát fölkészül a szervezet arra, vagy ez az izgalmi állapot, hát ez van, ilyen fokozatosan van. Alakul ki. Fokozatosan alakul ki, így van. És hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez hogyha ránézel arra a görbére, az nem látszik belőle. Tehát ott ilyen tüskék vannak össze-vissza. Viszont ezek az intelligens tanuló algoritmusok nagyon, nagyon ügyesen, igazából nem tudjuk, hogy hogyan, de addig állítgattuk a különböző paramétereiket, még sikerült, meg hát a kollégám az kifejezetten neurális hálók programozásával foglalkozik, tehát hogy sikerült megtanítanunk nekik azt, hogy 2 másodperccel előbb megmondják nekünk, hogy ő most fog kattintani, és ezt elég nagy biztonsággal tudják megmondani, nem 100%-os nyilván, de ez egy ilyen 80-90%-os közötti biztonság. Hadd kapaszkodjak bele, azt mondod, hogy nem tudjuk, hogy hogyan. Hát azt jelenti azt, hogy nem tudjuk, hogy hogyan, hogy és András jelentkezik, úgyhogy megadom. Ő majd megmondja, hogy hogyan csinálta. András megmondja, hogy igen, erre válaszolok, mert a neurális háló az egy olyan valami, ami pont olyan dolgokat tud leképezni, amit matematikailag nem tudsz. Tehát a neurális hálót azt ingerled egyik oldalon, és az ingernek lesz egy válasz eredménye. Hogy ezt belül magának hogyan képezi le, az az ő dolga, ezért hívják őt öntanulónak. Egyébként valóban a neuront, az emberi agyba levő neuront képezi le. Ez egy szoftvernek kell ezt elképzelni, vagy pedig valamilyen biológiai, tehát sejtek, vagy nem tudom, molekulák vannak benne. Ez egy sejtautomata. Egy kémcső, amivel lötyög ilyen valami folyadék, hogy kell képzelni? A neuron az egy borzasztó egyszerű valami. Uh-huh. És ez le van képezve egy programba. Tehát a neuron ugye kap ingereket, meg van valami válasz, és több neuront összeköt, és ezek megtanulják az ingereket, és a válaszokat is gyakorlatilag meg tudják. Tehát ez akkor egy létező technológia, ez és nem Laciék találták ki a neurális háló, de az, hogy a neurális hálóba belül milyen belső szerkezet alakul ki, az magának a neurális hálónak a saját magánügye, ezért öntanuló. Erre mondtad azt, hogy nem tudod, hogy hogyan. Így van, tehát ez azt jelenti, hogy még tudjuk a mechanizmust, hogy hogyan működik ez. Tudjuk, hogy hogyan működik, csak azt nem tudjuk, hogy te kattintani fogsz, annak az a jele, hogy van 2 kicsi csúcs a bőrvezetésedben, 1 nagy és 1 közepes, tehát ezt nem tudjuk, hogy ilyen-e, lehet, hogy teljesen más, lehet, hogy de a neurális háló az kitalálja. Az megtanulta. Megtanulta valahogy. De hogy, tehát azt még nem tudjuk, de nem is lehet tudni ezek szerint. De ez egy jó közelítés, hogy ráismer valami fajta mintázatra? Ráismer, így van, tehát ráismer a mintázatra, de nem tudjuk szavakkal leírni, hogy milyen az a mintázat, tehát nem úgy ismer rá, hogy mint ahogy te úgy ismersz rá az én arcomra, hogy 2 szem van, meg 1 száj, meg 1 orr. De egy csomó minden más ismertető jegy is van még minden mellett. Mi a ti nagy eredményetek ebben? Mert ugye neurális hálót más is épített már, nyilván nem ti építettétek. Így van. A mi ötletünknek az a lényege, hogy mi ezt erre alkalmaztuk. Meg ügyesen állítgattuk a neurális hálókat, hogy ezt meg tudja tanulni. Tehát egész egyszerűen tényleg az volt, hogy igazából kipróbáltunk egy ilyen bőrvezetésmérő szerkezetet, és én meg azt gondoltam, hogy hát nézzük meg már neurális hálóval is. És utána én csodálkoztam a legjobban, hogy kerestem utána a szakirodalom, és nem volt ilyen, és hát miért nem próbálta ki más még tényleg? Tehát az a csillagok háborúja jut az eszembe, hogy sisak minden lehajtja azt a szélzókészüléket, arra gondol, hogy most puf, lövök, aztán lövök. Erre nem lehet használni? De ilyen technológia már van? Van, de igazából szóval ennek az a lényege, tehát az előrejelzés az azért fontos, tehát itt ennek az az erőssége, hogy az az újdonság, hogy előrejelzünk. És ez azért jó, mert igazából mi abban hiszünk, hogy nekünk sikerül majd később nem csak azt előrejeleznünk, hogy ő mikor fog kattintani, hanem azt is sikerül előrejeleznünk, hogy mikor fog jól kattintani. Tehát mikor van ő olyan koncentrált állapotban, mikor van ő olyan, a nyugalmi szintje, vagy az izgalmi szintje, az mikor van olyan pontos... Tehát azt mondod, hogy az előjelekből már lehet arra következtetni, hogy nem, jól fog kattintani? Én ezt nem mondom, de szerintem lehet. Vagyis én hiszem, én bízom benne, hogy lehet. Szerintem többféle dologból erre lehet. Én már ugranék előre a jövőben, én már látom ennek a rendőrségi felhasználását. Amikor sikerül ezeket a paramétereket előre nézni, tehát például egy terrortámadás esetén, vagy éppen egy bankrablásnál, amikor a túsztárgyaló tárgyal, ő már elő 2 perccel hamarabb tudhatja, hogy mikor borul föl az egész, és mikor veszheti. Igen, csak persze... Ezt talán az András fogja nekünk prezentálni, szerintem egy fél évvel belül. Csak előtte meg kell kérni a tisztelt bankrabló urat, hogy ugye már vegye már föl a bőrvezető készülék. Ezeket nem csak abból lehet egyébként, tehát vannak olyan más egyéb reakciói az embernek, amit nem tud kontrollálni, ilyen például az arcizmoknak a mozgása. Mm-hmm. Tehát vannak olyan arcizmok, amiknek a mozgását jól tudod kontrollálni, másokat viszont nem tudsz jól kontrollálni. Hát meg a kezed mozgása, hogyha éppen a fegyverhez képzül nyúlni, meg ilyesmi. De ezek jól taníthatók, ezek a dolgok ugyanígy neurális hálókkal, és hát vannak ilyen kutatások. Ahhoz kapcsolatban, amit az András mondta, hogy 2 másodperccel előbb, mint hogy kattintana, ő lehet, hogy 2 másodperccel előbb ő benne még nem tudatosul, hogy ő kattintani fog. Ő csak azt gondolja, hogy hát lehet, hogy fogok, de lehet, hogy ez most nem jön össze, és kivárok még egyet. Egy nem tudatos szinten már elindul ez a folyamat? Ez egy nem tudatos szinten. Tudtatok mérni olyan kattintás előrejelzést is, amelyet nem követett tényleges kattintás? Hát igen, nyilván mert vannak. Itt akkor ez az érdekes. Van olyan, amikor rosszul jelezzük előre is, van olyan, amikor ez a téves riasztás típusú hiba, és van, amikor meg nem jelezzük előre is, mégis kattint. Elég mert tényleg, ez viszont nekem ütött szöget a fejembe, hogy ez roppant érdekes, hogy vannak ezek szerint olyan előrejelzések, gondolataim, hogy na most kattintani fogok, de mégsem kattintok. Hát azt ránézés és módszerem mérhetetlen. Kattint vagy nem? Nem kattintott. Viszont ti tudhatjátok azt, hogy ez az ember most akart kattintani, és valami miatt nem történt meg. Igen. Ezt lehet így mérni? Lehet, igen. Félelmetesen. Számomra az a furcsa, hogy minél jobban halad erről a tudomány, annál inkább kell ráébredni arra, hogy tulajdonképpen mennyire egy ilyen biomechanikus automaták vagyunk. És mennyire keveset számít az általunk nagyra becsült szabad akarat. Meg személyiség, meg az én, az igen. Ha mondjak egy nevet, ami szerintem mindannyiunknak fog tetszeni, Isaac Asimov, ugye? Így van. És akkor a név mellé még Laufer László nevét is felsoroljuk, akinek most gratulálunk ehhez az eredményhez, hogy beszámolt erről a világ tudományos sajtója. Egyébként itt még sokan vagyunk ugye újságírók, és hogy az egészen az volt az érdekes, hogy most a másik oldalon voltam, és kérdezett tőlem párat ez a New Scientist-es újságíró, és valami kihagyta a felét, és az egészből kikerekített valami. Ugye milyen rossz, amikor akasztják a hókért? Rettenetes lehet tulajdonképpen pár szempontból, amiket írt, és, de mindegy. Nektek azért gratulálunk az eredményhez, és aztán most meg fogjuk hallgatni mindjárt perceken belül, hogy az igazi játékosok mit szólnak mindehhez. Mert hogy most zajlott a World Cyber Games nevű verseny, ami idestova 7. éve szerveződik Magyarországon? Igen, már a kezdetekből becsatlakoztunk ez a világszintű szervezethez, ami 2001-ben indult még korából, de hát már 2001-ben is volt Magyarországon. Mondja ezt Hatházi Dániel, aki ugye a mostani, az idei versenynek volt az egyik szervezője. Illetve a tavainak is. És a tavainak is. És hát ugye én látva a sajtóközleményetekből volt egyfajta áttörés, mert most már több ezer résztvevő volt ezen a versenyen. Nem több ezer résztvevő, több ezer látogató. Világszinten több tízezer résztvevő vesz részt azért, hogy kijusson idén Seattle-be a döntőbe, és aztán megmérettesse magát a többi játékossal a 73 különböző országból, de idén 4-5 ezer ember jött el a rendezvényre magára, hogy megnézze, hogy ki is az, aki kijut majd Seattle-be. De magán a versenyen körülbelül ugyanaz a társaság vesz részt versenyzőként minden évben, egy kis cserélődés nyilván van, mert 7 év alatt azért kikopnak, meg jönnek újak is, de körülbelül ugyanaz a mag van mindig? Hát ezt így nem mondanám, de vannak ismétlődő arcok, mint az itt ülő fiatalember is, aki nem először fog kijutni a világbajnokságra. Szírtőlbe. Úgyhogy magaddal hoztad Zentai Györgyöt, aki az egyik nyertes, jól mondom? Igen. De csapatban? Vagy egyéniben? Nem, egyéniben. Na, és akkor milyen kategóriában sikerült? Ha nézzelek, még így néz ki egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hardcore számítógép játékos ember. Minden bizonnyal. És az avatárod is ilyen cingár magas, vagy ő inkább ilyen kigyúrt? Jó, kisportolt, napsütötte, bronzbőre van, ami tipikus. Igen, egyébként egy stratégiai játékból jutottam ki. Mégpedig melyik? Ez a Command & Conquer 3. Uh-huh. És hány kategória volt? Mert ugye ebben is van egyfajta fejlődés, tehát egyre több játék fajta vagy féleség kerül bele a versenybe. Hát világszinten egyre több, mert a tavalyi világszinten 10 kategória helyett idén már 12 lett, és idén már 2 csapatjáték is volt, de Magyarországon idén egy kicsi visszaesés volt tapasztalható, mert csak 4 kategóriából indítottunk selejtezőt. Mert ennyi az érdeklődés? Vagy mi ennek az oka? Hát leginkább olyan indokai vannak, hogy ezt kérték tőlünk külföldről, meg hát Seattle-be kell kimenni, ami különböző anyagi háttere is rendelkezik, ugye maga az utazás. Uh-huh. Értem, és akkor kevés játékost tudtak kijutatni Amerikába. Hát, idén sajnos, mert Amerika messze van, de jövőre Kölnbe lesz, az már közelebbi helyszín. Egyébként ez a 4 kategória, amit Magyarországon elindítottatok, olyan kategória, amelyben esélyesek lehetnek a magyar, az itteni győztesek arra, hogy a kinti fordulókon is jó eredménnyel zárják a versenyt? Igen, leginkább azt vettük figyelembe a 4 kategória kiválasztásánál, lévén 12-ből kellett 4-et kiválasztanunk, és így inkább azokra koncentráltunk, amiben van esélyünk az, hogy talán végre egy dobogós helyet elérünk. Tehát például az Entei Gyuri eséllyel indul a kinti versenyen? Hát remélem, mivel ez egy új játék, és remélhetőleg sikeres lesz. Uh-huh. Dobogót szeretném megszerezni. Ismered a versenytársakat? Nagyjából igen, szoktam interneten velük gyakorolni. Uh-huh. Van valami általános játékos képesség, amiben nagyon jónak kell lenni ahhoz, hogy az ember az élvonalban legyen, vagy pedig te most megcsíptél egy, az előbb mondtad, relatíve új játékot, ezt jól megtanultad, és amíg még 1600 millióan nem jönnek utánad, addig te vagy a király. Hát ezt meg kell cáfolnom, mert ezelőtt volt egy másik játék, ami már egy 8 éves játék volt, és abban Starcraft. Is... Starcraftról van szó, igen. Abban már 2-szer sikerült megnyernem előzőleg a WCG-t. Tehát akkor van egy ilyen hát valami egy általános tudás, amit egy jó játékosnak tudnia kell, tehát egy képesség, hát amit fejleszteni kell. Stratégiai érzéke. Agyban dől. Ez mit jelent? Gyorsaság, az agyban gyorsaság. Minél gyorsabban eldőlnek a dolgok. Meg még mi? Tehát ilyen jó intuícióid vannak, hogy hova kell... Igen. Megmondom, a helyzetelemzés képessége az biztos, hogy fontos a stratégiai játékoknál, ugye? Meg az, hogy milyen tervet épít fel magában az ember. Most nagyon leegyszerűsítve, általában a stratégiai játék 2 dologból áll. Otthon terved a nyersanyagot meg a katonákat, és a térkép másik pontján pedig támadod az ellenfelet, mint az őrült. És ezt a 2 dolgot egyszerre, vagy akár több dologból is állhat össze, ezt egyszerre kell csinálnod, és nagyon jól kell tudnod a kettő között manőverezni föl alá, és egyszerre csinálni. Úgyhogy ne fogjon el a muníció, de az ellenség sem taroljon le. Én hadd tegyek ez annyit még hozzá, hogyha bárki YouTube közelében ül, akkor nézze meg a menő Warcraft 3-as koreai játékosokat, akik ugye nagyon nagy sztárok a saját hazájukban, hogy hogyan játszanak, és ez messziről nem fog emlékeztetni minket arra, hogy bármelyikünk az asztalnál, talán kivéve Gorkit, játszik Warcraft 3-mal. Gorki a beceneve. A Gyurit, igen. Igen. Ugyanis a dolgokban körülbelül annyi a különbség, mint ahogy én vezetem a Peugeot-mat, illetve ahogy Felipe Massa vezeti a Ferrari-ját. Tehát ekkora a különbség. És akkor ez sebességben és meg eredményben pont számban. Ez egy nagyon fárasztó dolog? Tehát te ott elkezdesz játszani és fogysz egy kilót? Vagy egy hát, hogyha 6-8 óráig játszok egy nap, mint egy gyakorlás, egy verseny előtt az általában 6-8 óra szokott lenni, akkor igen, megterhelő szokott lenni, és a nap végére el is fáradok. De egyébként verseny alkalmával tényleg szoktam fogyni egy kilót, mert nem tudok enni. Nem is vagy egyébként egy elhízott alkat. Tovább megyünk majd mindjárt a játék bajnokságnak a különböző híreiben, meg érdekességeiben, de nagyon izgat engem, hogy ez a képesség és ez a tudás, amit egy stratégiai játék ilyen szinten való űzésével vagy játszásával megszerzel, később fel tudod valamire használni? Tudod ezt a képességet vagy tudást valahogyan úgy konvertálni, hogy valahogy későbbi felnőtt életedben használd valamire? Hát szerintem minden összekapcsolódik egymással, én 16 éves sakkozom, szerintem annak következtében tudok ezekkel a játékokkal könnyebben bánni, és a gondolkodásban segítenek, a stratégiában. Tehát szerintem mozgatod a kezedet is. Igen, tehát szerintem majd a későbbiekben is. Mindannyian bólogatunk az asztal körül nagyokat, a sakk, ugye? Tehát szerintem későbbiekben is a munkánál is majd ennek hasznát tudom venni. Tehát készülsz valamire akkor ezek szerint? Hát igen, tanulok most egyetemen. De konkrét célod van, tehát hogy nem tudom én, olyan helyzetelemző stratéga leszel valahol egy cégnél, vagy nem tudom, amihez ez kell? Hát most közgazdásznak tanulok, de ez azt szeretnék tehát lenni. Tehát akkor igen. Akkor ilyen befektetés elemző szakirányom, vagy hát, egyébként? Ez alkalmazott közgazdaságtanon vagyok, és még nincsen konkrét elképzelésem, hogy milyen szakirányba szeretnék menni. De egy dolog biztos, hogy hozzá fog járulni a játékos múltad ahhoz, hogy 6-8 órán keresztül képes legyél koncentrálni szemben nagyon sokakkal. Hát ha elég izgalmas lesz a munka, nem? Például mondjuk egy tőzsdén, ott azért 6-8 órát így letolni, azt így teljesíti. Tényleg mennyi ideig van nyitva a tőzsde naponta? Annyi időt nincs nyitva. Térjük vissza a World Cyber Games versenyre, mert ugye most idén elindítottatok. Bocsánat, csak egy mondat, az ausztrál tőzsdén éjszaka is lehet dolgozni interneten keresztül. Tehát visszatérve a versenyre, idén elindítottatok egy felmérést, egy kutatást, mégpedig az internetes multiplayer játékokról. Mi a célotok ezzel? Leginkább az, hogy megismerjük a játékosok szokásait, illetve az, hogy pontosan kik játszanak, mert nagyjából mindenkinek van egy képe arról, hogy nagy avarész férfiak játszanak, 14-21 közötti, napi 8 órát tölt a gép előtt, egyszerűen kocka. Hát a 18-21 inkább az átlag életkor, és nem nagyon töltenek napi 8 órát a gép előtt az emberek. Inkább olyan 2-4-et még az is, aki nagyon versenyzik, mert mellette el kell menni iskolába, le kell menni tejér, és még enni is kéne valamit. Így nincs 8 órájuk. Majd idővel ez is megoldódik egyébként, hogy ezeket ne kelljen. Csak ti végzitek ezt a kutatást, vagy a többi World Cyber Games versenybe bekapcsolódó országban is lesz ilyen? Nem, ez kizárólag lokális kutatás. Az, hogy a nagy WCG szervezet mit csinál, az rajtuk múlik. Egyébként nincs itt Pintér Robesz, de ezt az ITTK-val együtt csináljátok, ha jól gondolom, igaz? Nem hinném. Ők is csinálnak egy kutatást erről. Aha. Majd, hogyha megvan az eredmény, akkor erről is szívesen beszámolnánk, úgyhogy majd jelezd, hogyha sikerült összeállítani a kutatási eredményeket. Lenne, szeptember 16-án zárjuk a kérdőívet. Hát akkor hamarosan visszatérhetünk rá. Na és még egy dolog van itt a versennyel kapcsolatban. Idén először megválasztottátok a legszebb játékos lányt, vagy a legszebb látogató hölgyet World Cyber Girls cím alatt. Inkább a legszebb játékos lányt, illetve a legjátékosabb szép lányt. Nem ugyanaz. Inkább így fogalmazzunk, mert pont ezen a versenyen sokan csalódtak benne, akik elindultak, hogy nem az volt a domináns, hogy ki hány szépségverseny nyert, kinek hány melműtétje volt, és kibe hány millió forintot fektettek a plasztikai sebészetre, hanem az, hogy mennyire tud játszani, mennyire ismeri magát a játékvilágot. Hát valamennyire a kinézet is számított, de inkább ezek a belső értékek domináltak. Mondtam én, hogy ez egy pervers társaság, nem stimmelnek. Mennyien játszanak egyébként a gyengébbik nem képviselői közül? Hát erre világszintű felmérésben azt tudom mondani, hogy van egy ilyen nagy MMORPG, a World of Warcraft, ahol állítólag 15% a játékosoknak lány, ami jelenleg 7 millió játékost jelent, és annak a 15% biztos, hogy lány. Hát most sajnáljuk igazán szerintem, hogy nem a hölgyet hoztad magaddal, bár nagyon örülünk annak is, hogy itt van velünk Gyuri, de legközebb szerintem elhozhatnád magaddal a legszebb játékos hölgyet is. Rendben. Vagy a legjátékosabb szép hölgy. Igen. Ez jobban tetszik valahogy. És akkor még egy dolog maradt, hogy az előbb itt hallgattuk Laufer Laci kutatási eredményét, mit szóltok hozzá? Hát, hogy is mondjam, tehát amikor egy játékos percenként klikkel 500-at, akkor felesleges kimutatni 2 másodperccel, mert biztos, hogy klikkelni fog. Na tessék! Laci, valami máshoz kellene hozzákezdeni. És még maradunk a játék témáknál, mert hogy Dragon Györgyben ugye ebben a műsorban évek óta hírsziporka mesterként hozza nekünk a legérdekesebb híreket, de hát azért azt tudják a hallgatóink egy része mindenképpen, hogy ő maga is egy nagy játék megszállott. Hát igen, ha lány lennék, meg kicsit szebb, akkor én is megnyerhettem volna a World Cyber Girls versenyt, de így kevés esélyem volt, tegyük hozzá. Egy tény, hogy tényleg olyan leányzó nyert, akinek a játék játékokkal kapcsolatos kérdések egyáltalán nem okoztak problémát. Ezzel szemben például volt egy nagyon csinos lány, akit megkérdezték, hogy melyik játékban főszereplő egy vízvezetékszerelő, és mondott ő mindent. Tehát így el tudjátok képzelni, hogy azért voltak elütő példák is. De te nagyon szurkoltál neki, gondolom. Nem, mert engem hamar leoltottak, hogy nem súghatok. Tehát ettől kezdve csak úgy álltam, mint a kuka, és csak néztem. És csodáltad a szépségüket, értem. Hát nyergeljünk hát egy másik városra, vagy menjünk hát egy másik városba, mert egy játékkiállításon veszel részt most már évek óta. Az első kiadás óta, 2002-ben volt az első Games Convention Lipcsében, ez a 6. volt, és nagyon érdekes, hogy ott is készültek ilyen felmérések, ha már itt a felmérésekről volt szó, és megállapították azt, hogy tavaly óta 9%-kal nőtt a női látogatók száma, és 5%-kal nőtt a női játékosok száma. Ezt mindig megkérdezik minden egyes évben, hogy hát azt, hogy ki milyen nemű látogató, azt mondjuk könnyű kitalálni, de látni is bár itt Borek András, nagyon az, hogy a németek precízek. Szóval. Szeretném itt megállapítani a nemeket. Tehát a látogatóknak az összlétszáma? Igen, 185 000 voltak ebben az évben ezen a kiállításon, erre bárki beléphet, tehát ez nem egy zárt show, hanem megveszed a belépőjegyet, és akár bemehetsz bármikor. És ott vannak ilyen adatgyűjtő terminálok, és ott szépen oda invitálják a kedves látogatót, mielőtt belépne, és ott kötelezően azt mondják, hogy na, akkor légy szíves, áruld el, hogy mik a te játék szokásaid. Szemmel látható dolgok azok, ugye növekedett a hölgylátogatók, a hölgyjátékosok és az úgynevezett casual játékosok, tehát akik nem kocka módon, tehát nem folyamatosan gép előtt ülve rendszeresen játszanak, hanem csak úgy néha bebetöltenek valami egyszerűbb játékot, és azzal 5-10 percet játszogatnak, ilyen például az aknakereső, vagy mondjuk a passziánsz, hogy egyszerűbb legyen felfogni, hogy ez a... Hogy mi ez a kategória? Mi ez a kategória? De ilyenből nagyon sok van még. Rengeteg ilyen játék van, és a látogatók között is egyre több az olyan játékos, aki inkább ebbe a kategóriába valónak vallja magát, és azért ment ki erre a kiállításra, hogy hát, hogy megnézze a legújabb játékokat, tájékozódjon, meg ugye jó a show, vannak zenekarok, van buli, ki lehet próbálni mindenfélét, de hát ők inkább nem kockulnak ott a gép előtt annyit, hanem csak úgy néha játszadoznak. Egyébként ez egy nemzetközi trend, tehát felfedezte a nemzetközi piac, hogy van egy hatalmas nagy kiaknázatlan terület, azok az emberek, akik elmúltak már mondjuk 30 évesek, nem szoktak hozzá, hogy számítógépes játékokkal játszanak, de nagyon szívesen kipróbálnak ezeket. Így most nagyon e felé fordult a figyelme felé, a hatalmas tömeg felé, akiben még potenciálisan kiúszható pénzösszegek van. De most őszintén egyébként, hogyha a kezedet a szívedet teszed igazi nagy vérbeli játékosként, ezek az egyszerű játékok olyan kicsit olyan lenézett játékok, nem? Már nem sokáig, ugyanis van egy gyártó cég, amely készített egy olyan játékkonzolt, a hadonászos játékkonzolt, amiről már többször beszéltünk. Ezt lenézték az elején szó szerint. Tehát megjelent, mindenki kiröhögte, hogy ez egy milyen gyenge hardware, hogy ezen a grafika milyen gyenge lesz, meg milyen marhaság ez itt, hogy hadonászni kell. És ahogy jöttek az eladási adatok, még mindig mindenki mondta, hogy hát ez majd elmúlik, ez csak divat, meg ez épp felfutott. Aztán most már mind a két konkurens konzolt már megverte ez a bizonyos hadonászos játék. Nagyon tetszik ez a történet. És most már a világ legnagyobb játékkészítői is. Mi beszéltünk az egyik legnagyobb ilyen játékfejlesztő emberrel, Gabe Newell-lel, a Valve, aki a Half-Life című játékot készítették, és ő is azt mondta, hogy hát őnek is van vie, ő is játszik vele, mert hogy az fun, az móka. Itt akart hangt, itt a Laci mondani. Azt akartam mondani, hogy most voltam Londonban, és ugyanez a gyártó, ennek van egy másik konzolja is, ami egy ilyen kiajtható kis pántopszerű valami, és úgy reklámozza ezt a konzolját, hogy az angoloknak egy jó része iszonyatos sokat, meg egy Nyugat-Európában nagyon sokat utaznak az agglomerációból be a munkájukra. Ez naponta több óra lehet, tehát mondjuk átlagosan ilyen 2-2,5. És hogy arra gyárt ilyen, úgymond átpiáltam ilyen bugyutának mondott, ilyen egyszerű kis X-elt be, és akkor tovább jutsz a következő pályára játékokat, hogy a Metron játsszál vele. És hatalmas reklámkampányuk van, és állítólag nagyon-nagyon jól is mennek így az eladásaik. És pont erre a célra, hogy... Annyira nagy őrület ez kint, hogy amikor Szingapúrba járok kint, ott eléggé el vannak látva ilyen gadgetekkel, és a nyugat-európai kollégák szó szerint leszokták adni a rendeléseket, hogy milyen színűt kell hozni belőle, és a mit tudom én, de nem egyszer, tehát már a zöld nem is jó, hanem a nem tudom milyen, és ezeknek külön kasztjuk van, fogalmam sincs, hogy mitől jobb a zöld, mint a másik, de ugyanúgy ugyanaz a játék, de nem, tehát ők teljesen más szemmel néznek rá. Szóval visszatérve a lipcsei kiállításra, jönnek fel a nők, illetve jönnek az ilyen egyszerű játékok. Milyen újdonságokat vagy fő trendeket vettél még észre? A legfontosabb az, hogy kicsit visszaszorulóban van a PC mint játék. Alapvetően nagyon úgy néz ki a dolog, hogy akik tervezik a szórakoztatásunkat a következő 5-10-15 évre, azok úgy gondolják, hogy a PC-t mégse annyira vigyük be a nappaliba, hanem inkább egy céleszközt vigyünk a nappaliba, ami direkt arra van kitalálva. Ez egy lassú hanyatlás ez ügyben, nem? Mert már 7-8 éve lassú, is erről fokozatos volt szó. Hanyatlás. Azt mondták a hozzáértők, hogy a PC-s játékpiac annak köszönheti a létét egyelőre, hogy Európában nagyon erős. Japánban ugye szinte nem létezik, az Egyesült Államokban pedig a PC-s játékpiac bevételei $1 milliárd alá csökkentek, ami azért fontos, mert például a ilyen hadonászos konzolokon ott ilyen 17-18 milliárd dollárokról van szó, tehát ez ahhoz képest töredék. És hát az összes PC-s játék, tehát nem csak... Az összes PC-s játék, tehát kevesebb, mint $1 milliárd a bevétel, tehát ott is egyértelműen látható egy ilyen lefelé szállóág, egyelőre Európa ezt életben tartja. Nem kell vennem másfél évente új PC-t magam. Illetve, ami nagyon fontos, és ez még közbe szólhat egyébként nemzetközi piac tekintetében is, és ennek András is fog nagyon örülni, az úgynevezett indie fejlesztés, tehát akik a független, nyílt forráskodú fejlesztők, akik a drága fejlesztési pénzeket nem tudják a konzolokra kifizetni, mert ott ugye nagyon kemény díjak vannak, viszont PC-je mindenkinek van, tehát PC-s játékot bárki fejlesztett, akár mi most itt nekiállhatunk, és senki nem fog azért egy félért csak érni. Mindez addig van, amíg meg nem nyitják azokat a platformokat, vagy igen, de azokat nem fogják megnyitni, mert ez nem az érdekük. Ott a nagy konzolgyártóknak nem az az érdeke, hogy a hardware-t eladják, hanem az, hogy a programokat eladják, és javarészt abból élnek, hogy licenszdíjak vannak, tehát mondjuk ez a bizonyos hadonászos konzolgyártó azt mondja, hogy minden eladott játék után fizetsz nekünk $20, és ettől kezdve őket nem érdekli, hogy mit fejlesztesz. Persze van minőségkontroll, de az egy más műsor, más helyszín, az nem ide tartozik. Tehát én úgy látom, hogy jönnek a szórakoztató játékok, nagyon népszerűek a karaoke játékok mindenfelé, nagyon népszerűek ezek a gitáros játékok, amiről már beszéltünk, tisztán csak arra, András be is mutatta itt a... Tisztán csak arra megy ki a dolog, hogy szórakozzunk. Pingpong játékot láttunk a hadonászos konzollal, azt hittük, hogy mekkora nagy hülyeség, és aztán elkezdtünk játszani vele, és hát úgy kellett minket elhívni onnan egy meetingre, hogy hagyjátok már abba, srácok. Szóval tör előre ez a... Inkább szórakoztató legyen a játék, mint adrenalin függővé tevő. Hát majd meglátjuk, hogy 5 év múlva melyik trend érvényesült jobban. internetfüggőséggel folytatjuk Kovács Tücsi Mihállyal. Te magad internetfüggő vagy? Hál' Istennek nem, megvizsgáltam a körülményeket, én még nem vagyok internetfüggő. Bár egy-egy kritériumot biztos teljesíted, mert persze, hajnali kettőkor küldesz nekem választ e-mailben. Nem, ez a felszokták mindig mérni, hogy ki hogy dolgozik, és tehát például aki 10 órát azért tölt a gép előtt, mert ez így dolgozik, azt nem szokták az internet függők közé tartani. Tücsi internet függő vagy, hidd el. Jó. Mondja a pszichológus, miért? Mire alapozod ezt, Laci? Hát, szerintem attól függ, hogy hol húzzuk meg a határt, de hát a Tücsi eleve szerintem 8 órát tölt egy gép előtt, tehát most. Jó, Laci, te alacsonyan szoktad megfúzni, úgyhogy mindenki internetfüggő, akinek számítógépe van. Szerintem itt mindenki internetfüggő. Én olvastam erről egy írást, és szóval ez egy nehezen mérhető dolog, sok szubjektív motivum van abban, hogy kit minősítünk internetfüggőnek, de lényeg az, hogy vannak ilyen, Laci, most te tudnál nekem segíteni, szimptomák, nem tudom, ilyen jelek, amelyeket de szabd mondjál a tűnök szerintem. Ezt kezdtük el taglalni, itt az előbb, hogy milyen kritériumok vannak. Na mindegy, én ezt mindjárt befejezem, csak az, hogy nem lehet egyértelműen megmondani, attól függ, hogy hány ilyen kritériumnak felelsz meg. Ez körülbelül pont ugyanaz, mint az élet minden más területén, hogy függőségnek attól minősül, amikor az élet egyéb területeinek a rovására megy ez szerintem. És ez az egyik. Most tényleg te úgy érzed, hogy szempont. Nem megy az életed egyéb területeinek a rovására? Nem igazán. Csak azért, hogy ellent mondjak neked. Feleséged. Nem vagyok még kiberőzve, hogyha erre gondolsz. Nem tudom, ismeritek ezt a fogalmat, hogy kiberőzve, ha már az előbb szóba került a Commodore 64, annak idején a Commodore is az ZX Spectrum idején vált ez fogalommá, amikor az apucik este lementek a garázsba a Commodorehoz, és ilyen hajnali 2-kor, 3-kor mentek föl, amitől anyuci teljesen el lett hanyagolva, majd fogta és beadta a vállópert, amit a bíróság el is fogadott. Volt a kiberőzve, még annak idején Ned doktornő Kitzinger Szonya mesélt erről itt a műsorban. Most újra vannak kiberőzve, csak nem ez a hajnali tartó játék miatt, hanem a hajnali tartó internetezések miatt. Tehát végeztek különböző felméréseket, próbálják, azt mondják, hogy a Németországon 100 000 internetfüggő van, Ausztriában 60 000. Magyarországon ilyen becslések vannak, de általában azt szokták mondani, hogy az internet használókban kb. A 6-8% az, aki függőnek tekinthető. Borzasztó, meg ebbe is le vagyunk maradva, vagy hogy van? Üres léptekkel haladunk. De azért, hogy mennyi, tehát azt mondják, hogy az internet függő az, aki hetente olyan 40-80 órányi időt tölt a gép előtt internettel. Na most így szokták azt mondani, hogy ez nem ugyanaz a kategória, hogy 40 óra az, aki az interneten keresztül dolgozik, és ezért folyamatosan fönn van, hanem azt mondtam, aki a munkájától függetlenül szórakozásképpen, egyéb cselekmés, barátokként, csevegésként, stb. Ezeket tartják internetfüggőnek. Hát meg ilyenekre érdemes talán gondolni, hogyha éppen nincsen gép közelben, akkor majd megőrül, hogy mikor pontosan, tudok én már internet elé ülni. Igen. Tehát megvannak ugyanazok a szimptomák, amit az előbb mondtál, hogyha valaki nem jut az internethez, akkor ugyanaz, hogy feszült lesz, ideges, nyugtalanság, alvászavar, szorongás, nehogy Isten, az összes gondolata már az internet körül forog, minden ilyesmi, sőt, akár ilyen akaratlan gépelési mozdulatai is lehetnek az asztalon, miközben a tüldögél magával. Ez elég borzasztóan hangzik. Ami most az újdonság, és ami miatt erről beszélünk, hogy különböző fajtáit nevezték meg most. Bizony, már az internet függőségnek. Nagyon sokan már nekiálltak kutatni ezeket, és rájöttek, hogy ennek különböző területei vannak, amik különböző neveket is kaptak, amiket én imádok. Az egyik ilyen például, amit említettük az elején a szignálban, az a Wikipedia-holik. Vagyis aki a Wikipédiát már alkohol szinten fogyasztja? Pont nem, csinálja. Eszik-e, vagy isszák? Tehát van a Wikipédia lexikon, és ő neki szent küldetése az, hogy ahol csak lehet, a különböző szócikkeket keresse, a hibákat belejavítson, bővítsen, hozzászóljon. Tehát, erre így rá lehet szokni, ennyire. Dan Cusley, az amerikai Cornell Egyetem pszichológusa 2400 olyan személyt talált, aki már több mint 4000 szócikbe javított bele a Wikipédián. A rekordot egy kanadai kereskedő, egy bizonyos Brian Derksen tartja, aki egyedül 70 000 alkalommal nyújt bele különböző lexikon adatokba. De Tücsi, mondjuk ott van a nagy angol lexikon. Azt hány ember csinálja? Hát ők a nagyagon lexiholikusak. Így van, tehát azért hogy valami... Ezeket az embereket de szokták kutatónak hívni. Így van, tehát kell egyfajta megszállottság egyébként ahhoz, hogy az ember, amivel foglalkozik, legyen az bármi, most legyen ez akár a szórakozás, akár a munkája. Sőt, az... ez a 21. századik legnagyobb betegsége, hogyha te valamiben igazán sokat el akarsz érni, akkor szinte mindent föl kell áldoznod érte. Ez teljesen így van. Akár munka, akár tudomány, akár de, kutatás. De ezek az emberek ugye nem kapnak ezért pénzt. Tehát igen, ez a hobby. Ez a nagy különbség. Ez a 70 000-szer beleír. Az egyik kedvencem az Ego Surfer. Ez mit jelent? Ego Surfező. Egész egyszerűen az, hogy a világhálón csak azért kutakodik keregeti, hogy őt hányszor említik meg a világhálón. Jó, hát ez... én ezt csináltam most. Igen, most egoszörfölték kifejezetten. Ez a világ legtermészetesebb dolga. Megjelenik valahol egy új kereső, akkor mindenkinek mi az első szó, amit beír oda? Hát nyilván a saját neve. Ez, igen, ez... de minden... nem, én nekem meg se fordult a fejembe, hogy én a saját nevemet beírjam, például megjelenik egy új kereső, vagy valami, ez igaz, soha meg nem fordult. Ennek idején, amikor elindult a Google, és nagyon sokat dolgoztam egy internetes szájtnak, írtam cikkeket, az egyik kollégámmal avval versenyeztünk, hogy kinek van többször a neve a Google-ben, kinek bukkan föl többször. Ez egy játék volt. De vannak, akiknél ez olyan, hogy naponta többször rámennek, hogy a népszerűségi listán az ő cikki a hányadik helyet ért el, hányan olvasták el, miket írnak róla, tehát itt válik már az egész. Nem tudom, én továbbra is csóválom a fejem, tehát én nem érzem olyan egyértelműnek, hogy ez létező betegség, az internet függőség, mert mint a csodarabbi ránéz a tehénre, ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes, tehát itt nem lehet megmondani. Most azért, mert sokat ülök gép előtt, és éppen abból élek, hogy cikkeket írok az interneten. A világ legnyilvánvalóbb dolga, hogy naponta igen, 16-szor megnézem, de lehet, hogy 24-szer is, hogy éppen most hányan olvastak. A politikus az pedig népszerűség halik, tehát az ebből él. Így van. Ebből él, így igen. Van. De tehát ő nem beteg. Én annyit hadd tegyek ehhez hozzá, mint az ország egyik legnépszerűbb fórumának az adminisztrátora, hogy a rendszeres fórumozók között nagyon sok egoszörfer van. Főleg azok, akik nem akarnak új tartalmat létrehozni, tehát nem akarnak új dolgokat elárulni a fórumon, hanem csak jelen akarnak lenni, és csak jelezni akarják, hogy ott vannak rövid megjegyzések, rengeteg ilyen van. És az egoszörfernek az első szempontja, amiről fel lehet ismerni, hogy tagadja, hogy létezik egoszörfer. Na és a Crackbury? A Crackbury, hát az a klasszikus modern menedzser, aki ugye bár a kis készülékét éjjel-nappal nyomogatja, és azt sem zavarja, hogyha az édesanyja épp tevetésén van, éppen mielőtt ráteszi a sírra a rózsát, még megnézi előbb, hogy érkezett-e új e-mailje. Vannak, akiknél ez is már ilyen szinten tud működni, hogy a kis üzenőrendszerüket muszáj nap mint nap is azonnal megnézni. Figyelem, a BlackBerry-ről nemrég volt szó itt. Így igaz. Egy másik a Photolurking-nek nevezett csoport, akiknek az a mánya, hogy ők az interneten a fényképeket nézik megállás nélkül, és szabályosan ilyen virtuális utazásokat tesznek folyamatosan, és minden mások esküvői képeit nézegeti, mindenféle fotóalbumokat és ilyeneket. Ebbe sincs semmi különleges, hát az összes bulvárlap, tehát a másiknak a hálószobájába csöpök, tehát aki megveszi minden nap, mit tudom én, a Trutyi magazint, és kinyitja, és de nézi, most, hogy a, mit tudom én, mekkorát csinált reggelre. Egészséges, hát ember, egészséges ember, aki ilyet olvast. Nem, az valószínű képeket is néz az internet. Igen, azt hiszem, ez azért érdekes ez az egész, ezek a kategóriák, mert megmutatja, hogy milyen típusú felhasználások erősödnek igen. meg, attól függően, hogy milyen az érdeklődés, vagy a beállítottsága. Gyorsan még csak megemlítés szintén a cyberhondriek. Micsoda? A cyberhondriek, az a hipohonder, aki az állandóan a különböző egészségügyi szájtokat bújja megállás nélkül, és ugyanaz, aki az életben mindenféle betegséget megtalál, amitről az interneten olvas, azt találja meg az interneten folyamatosan. Mármint magán. Igen, igen. Ezt egy bizonyos Haliana Khalid és Alan Dix, a brit Lancaster Egyetem viselkedés kutatói egy csomó ilyen embert találtak az interneten, amikor ebben foglalkoztak. Ha már a Laci mindenáron betegnek, akkor engem látni, akkor oké, én infornografi vagyok, aki amikor betegesen habzsolja és szórja az információkat. Ez tökéletesen illik rám, elismerem, beteg vagyok. Illetve vannak még a Google stalkerek, akik egész nap a Google-t és a különböző keresőket bújják, és mindent onnan indítanak, mindent oda keresnek, és ha bármit akarnak. Illetve vannak még a blog streakingek, akik annyira nyíltan beszélnek magukról a netten, hogy bármit hajlandók elárulni. Következik az infószótár, amiben hát ilyen még nem volt szerintem, hogy egy étel került volna bele. Hogy kerül a szalodán az infószótárba? Úgy, ahogy a spam. Ami szintén egy étel. Igen. Ugye erről már jó régen beszéltünk. A gyíkhús. A gyíkhús, igen. Aki volt katona, az biztos, hogy tudja, hogy mi. A gyíkhús, tehát ezek a nagyon sok mindenbe belevágtunk itt az elején. Új kifejezés, viszonylag új kifejezés a bacon, ami az internetes levelezése, tehát az e-maillel függ össze. Gyorsan elmondom, hogy mit jelent. Azt a típusát az elektronikus leveleknek, amelyek nem spamek, tehát nem kéretlen reklámlevelek, hanem tudjuk, hogy ilyeneknek törvényszerűen kell jönniük, és mindig úgy hátra soroljuk, hogy majd megnézem. Mit például tudom rendszeresen érkező hírlevelek? Például hírlevelek, vagy például kapcsolatépítő szájtoknak a rendszer üzenetei, hogy Mariska rád kattintott és ismerősnek jelzett téged, akkor majd nézed meg üzeneted érkezett innen, meg a árverés szájton valaki licitált a termék. Ezek nem spamek, ezek fontos dolgok, csak a munkám meg a személyes levelezésem 1000 milliószor fontosabb. Ennél is háttérrel soroljuk, és megnézzük, hogy az e-mailjeim között egy idő után 1832 olvasatlan levél van, és az ezekből áll. Ezek a levelek a békönök? Állítólag. Most én nagyon szkeptikus leszek. Van egy hatalmas cikk, olvastam, ugye Tücsi hívta fel figyelmet erre, hogy itt van ez az új kifejezés, és le van írva, hogy egy bizonyos Andy Quayle nevű ember találta ki ezt a kifejezést, Pittsburghben valamilyen konferencián, ahol éppen a szünetben üldögéltek, és az ismerőseikkel beszélgettek arról, hogy hát, te képzeld, milyen borzasztó az élet, én már több olyan levelet kapok, amit az előbbi kategóriában ugye elmondtuk, mint hasznos levelet, és hát ez mennyire idegesít, és hogy nem, menet közben elkezdtek beszélgetni a szalonnáról, a baconről, és akkor elnevezték ezt a levél kategóriát baconnek. Ez egy legenda, szól erről ez a cikk, amit az egyik népszerű és általában elfogadott magyar portálon tettek közé. De utálom, hogy így kell beszélni a rádióban, na mindegy. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy a nyelvi újítások és a nyelvi változások nem így szoktak történni. Ezek nincsenek ennyire dokumentálva. A lehető legritkább esetben fordul az elő, hogy egy új kifejezés az ennyire le legyen dokumentálva. Tudjuk azt, hogy hol, tudjuk azt, hogy mikor, tudjuk azt, hogy kik voltak ott, tudjuk azt, hogy miről beszéltek, és egyébként meg elneveztek egy kifejezést, vagy elneveztek egy jelenséget egy olyan kifejezésről, egy olyan eszközről, ami úgy éppen csak az eszükbe jutott akkor. Szóval tehát ezek a dolgok nem így történnek. Hogy a spam a sonkánál. Aztán később magyarázzák, hogy hát, hogy igazából ugye tulajdonképpen manapság már mindenki, a hasznos leveleket már mindenki hemnek nevezi, ezt se tudtam. A spamről hallottunk, de arról, hogy a hasznos levél, tehát a nem kéretlen reklámlevél, az nem spam, hanem hem. Erről nem tudtam, ezt is ők találták ugye ki, és akkor ebbe a körképbe, ebbe a metafora, a kognitív metafora csoportban most már, jaj, bocsánat, ilyet mondtam, tehát ebbe a képi környezetbe tökéletesen beleillik tehát a húskonzerv, a sonka környezetébe, a szalonna nagyon jó beleillik, de hát ezek olyan gyermetek dolgok. Nem tudom, angolok nem ismerik a kolbász, nem tudják, hogy az kolbász. Internettörténeti pillanat jött el, ettől a pillanattól kezdve úgy döntöttem, nézzünk fel az órára, ennyi és ennyi az idő, mostantól kezdve az olyan leveleket, amikkel leiratkozásodat visszaigazolja egy rendszer, mostantól potétónak hívjuk. Potétó. Mostantól. Igen, az az érdekes, hogy és ráadásul külön foglalkoznak ezek az emberek, hogy terjesszék ezt a kifejezést, a békön. Tehát ez meg a másik, vagy egy újabb észrevétem. Tehát az új nyelvi jelenségek azok nem úgy szoktak elterjeszteni, hogy Andrások ketten leülünk a kocsmába, elkezdünk sörözni, és valami hülyeséget kitalálunk, és utána azt jól megtervezzük, hogy azt hogy fogjuk jól népszerűsíteni. Pedig ebből lesznek a nagy bizniszek. Igen, látod, ezért nem vagyok én nagy bizniszmen. Még egy dolog, Zoli, hogy nem pontosan úgy kell írni a békönt, ahogy egyébként ez az angolban. Ez egy internetes divat, nem is internetes, hát ez egy írásbeli divat az angol nyelvben, már a magyarban is, hogy nagyon sok olyan szó van, amelyet rövidítünk. Közszavakat. Nem a szokásos rövidítési szabályoknak megfelelően, hanem csak úgy kihagyunk belőlük a szó alakjából egy-két betűt. Itt is ez történt. BACN. A bacon ugye rendesen leírva angolul, magyarul kiejtve, és ez bacn. Tehát kimarad az o. Igen. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy sokszor a magánhangzókat szokták kihagyni, nem? És hogy milyen érdekes, hogy az ősi nyelvekben, mit tudom én, arab, meg sémi, meg hindi, ott is a magánhangzókat hagyják. Sőt, a mai napig az írásbeliségükben viszonylagos, jó néhány nyelven viszonylagos a magánhangzók feltüntetése. Tehát ahhoz tudni kell a nyelvet, hogy el tudjad olvasni, nem csak írni, az írási szabályokat kell ismerned. Angolban tényleg ez nagyon gyakori, tehát hogy a thanks, az th. Magyarul is kiválóan tudunk úgy levelezni egymásra, hogyha nem írjuk bele a magánhangzókat. Minden probléma nélkül föl lehet fejteni. Nem tudom, hogy miért van ez, ezzel én nem foglalkoztam még, csak tény. Ez nagyon könnyen föl lehet fejteni. Még két érdekes témánk van a mai műsorban, mind a kettő informatikai vagy számítógépekkel kapcsolatos lesz. A PC tipben a Windows két legutóbbi verziójával foglalkozik Csetmen Balázs, mégpedig egy ilyen átöltöztető sorozatot indít ma este. Mert tulajdonképpen igen, azt a címet adnám a sorozatnak, hogy éljen az XP még jó sokáig, ugyanis arról van szó, hogy az a kedves amerikai cég, akinek a nevét nem mondjuk el rádióban, az további 7 évig még biztosan támogatja a kedvenc operációs rendszerünket, úgyhogy azok, akik eddig nem álltak át az új rendszerre, mondjuk mert nem tetszett nekik, mondjuk mert nem volt elég erős a gépük, vagy mondjuk mert nincs kedvük ezért egy külön új gépet vásárolni, ami kellően erős volna ahhoz, hogy ezt a rendszert futassa, azok számára az XP teljes realitás, és még működhet tovább. És tulajdonképpen a sorozat arról szólna, hogy azokat az újdonságokat, új lehetőségeket, szolgáltatásokat, amiket beépítettek a Vistába, azokat hogyan lehet megvalósítani az XP-n, akár ingyenes segédprogramokkal, akár nagyon olcsó áru szerverekkel. Persze van egy csomó olyan dolog, amit nem lehet, de nagyon sok részét meg lehet. Meglepően sok részét meg lehet. De akkor a szoftverfejlesztője nagyon nem fognak örülni ennek a sorozatnak, mert az bizonyított be vele, hogy ez a több 5 éves fejlesztési folyamat lényegében semmit nem ért. Nem, ez ebben a formában egy kicsit mert hogy lehet pótolni mindent. Túlzás, ebből vágj ki magadat. Nehézből kivágnom magam, egyébként maga a cikk alapjául szolgáló ötlet az amerikai Computer World-től származik, és azt gondolom, hogy ez a hangulat ez benne van egyébként az emberekben. Ebből nem nekem kell igazából kivágnom magam, hanem az operációs rendszer fejlesztőinek. Tehát ők azt gondolom, hogy lehet, hogy bajban vannak ezzel a dologgal, majd meglátjuk, hogy hosszú távon hogy alakul a rendszerek élete. Jó, az is benne van ebben a kérdésben, hogy ezek a trükkök, amiket majd felsorolsz, hogy mondasz egy-két példát, ez tényleg megvalósítja ugyanazt, mint ami az új operációs rendszerben van, vagy csak egy ilyen nagyjából olyasmi lesz belőle. Az első alkalommal a biztonsági dolgokról beszélünk, és rögtön az első olyan biztonsági, nagyon sokat fejlesztettek a Vistán a biztonságban, ugye szokták mondani, hogy a Microsoft a cég ezúttal igazán komolyan vette a biztonságot, és megerősítette az operációs rendszer védelmét minden oldalról. Ott van például az első oldal a kémprogramokkal szembeni védelem, amely egy Windows Defender című programmal valósul meg a Vistában, amely egy az egybe letölthető és föltelepíthető a Windows XP-re, tehát hogyha ezt megteszed, akkor ugyanazzal a kémprogram elleni védelemmel harcolhatsz ezekkel a károkozókkal szemben. Ugyanakkor viszonylag olcsó áron, tehát akár tudok mondani, nem mondok nyilván konkrét árakat, de 5000 forint alatti áron nagyon jó a élvonalba tartozó kémprogram elleni védelmeket lehet venni, akár az XP-re, akár azt hiszem most már a Vistára is, úgyhogy azon is érdemes elgondolkodni, hogy ennyit akár érdemes befektetni abba, hogy biztosak legyünk abban, hogy nem támadnak meg ezek a dolgok az internet felől. Tehát amiket sorolsz, azok persze már rögtön több kategóriában sorolhatók, van, amivel ugyanazt a funkciót meg lehet valósítani, erre mondtál most egy példát. Így van. És lesznek olyanok, amikkel nem. Pontosan. a másik ilyen, ilyen kulcspont az tulajdonképpen a tűzfal. Ugye tudjuk, hogy az XP tűzfalának, beépített tűzfalának az egyik legnagyobb problémája az, hogy a kifelé menő forgalmat, adatforgalmat egyáltalán nem figyeli, nem nézi. Tehát, hogyha valami már beszivárgott valahogy a számítógépünkbe, az akadálytalanul, szinte akadálytalanul tud kifelé kommunikálni a külvilággal. És ugyan a tudósok jelen pillanatban vitatják, hogy ezt a Vistában sikerült-e megoldani a Redmondi barátainak, vagy mégsem, vagy hogy ez megfelelően védelmet nyújt-e a Vistában a továbbfejlesztett tűzfal. Minden esetre én tudok mondani egy remek ingyenes tűzfalat, amit úgy hívnak, hogy Komodo, amely kimondottan azzal vált nagyon rövid időn belül népszerűvé az internetezők körében. Egyrészt azzal, hogy internetes, vagy hogy ingyenes és nagyon könnyen használható, másrészt azért, mert a kifelé menő forgalmat figyeli nagyon alaposan, és ez az úgynevezett leak tesztekben, tehát a kiszivárogtató adatküldés tesztekben első helyen szerepel, és kenterbe veri a nagy pénzért megvehető biztonsági termékeket. Jövő héten folytatjuk a sorozatot? Köszönöm. És akkor így a műsor vége felé még maradt egy nagyon érdekes téma. Borek András ugye nyílt forráskódú rendszerekkel foglalkozik, és előszeretettel követted azt hiszem a szuperszámítógépeknek a sorsát. Volt már egyszer egy ilyen témád? Volt valami hasonló, igen. De itt most nem kevesebb dologról van szó, mint arról, hogy mi otthon a Spice-ban is előállíthatunk egy szuperszámítógépet. Igen, gyakorlatilag egy éve figyeltem fel arra, hogy különböző emberek posztolnak, blogokat indítanak arról, hogy ő bizony szuperszámítógépet épített magának otthon, és most megint kijött egy ilyen hír, hogy valaki építettek maguknak szuperszámítógépet otthon. Vajon minek nekik szuperszámítógép? Ez majd egy jó kérdés, hogy minek. Itt az az érdekes, hogy amiket összeraktak gépeket, azokat tényleg mondjuk ilyen 2-3 ezer dollár alatti összegből rakták össze. Ami, hát nem mondjuk, hogy az olcsó hobbi kategória, de számítógép. De egy sok millió dolláros szuper számítógéphez képest, ez egy zseppénz. Ez semmi. És ha hozzáveszünk azt, hogy a mai rendszerekkel, tehát ilyen low budget szuper számítógépekkel könnyűszerrel elő lehet állítani egy olyan gépet, aminek mondjuk a számítási teljesítménye vetekszik a Deep Blue nevezetű géppel, ami ugye megverte a Kasparovot, és azt még mai napig fölemlegetjük. 99-ben, ugye? Vagy 2000-ben? Mikor volt ez? Valamikor 2000 táján volt ez, tehát gyakorlatilag 7 évvel ezelőtti technikát 3000 dollár alatt megkapunk, egy ilyen Deep Blue-t pedig dollár 10 milliókért építettek. Tehát ez nem annyira lemaradott technológia, kicsit ahhoz hasonlíthatnám, mint hogyha valaki mondjuk 3000 dollárnyi összegből megépítené magának azt a versenyautót, amivel Schumacher először világbajnok lett. Tehát azért ez nem egy olyan gyenge kategória, tehát ezek se gyenge gépek, ami az érdekességük, hogy valóban ugyanazt az architektúrát követik, mint ezek a nagy gépek, tehát jól el lehet sajátítani a programozásukat, a karbantartásukat. Egyrészt rögtön felmerül az emberben, hogyha ilyen kevés pénzből ki lehet hozni szuperszámítógépet, akkor miért adják ehhez képest olyan drágán az egyszerű PC-t, amit megvehetünk a sarki közértben is lassan. De ezzel talán ne is foglalkozunk, inkább azzal foglalkozunk, hogy egy ilyen szuperszámítógépet mire lehet használni. Ja, ezeknek a szuperszámítógépek arra jöttek létre, vagy arra kezdték el gyártani, hogy olyan problémákat oldjanak meg, amit hagyományos számítógéppel nem lehet megoldani. Ezek a gépek, ezek nagyon nagyfokú párhuzamos feladat végrehajtásra és számítási teljesítménnyel rendelkeznek. Egy jól megfogható példát mondja rá. Jól megfogható példa, statikai számítások például. Na ez aztán jól megfogható lett. Rengeteg szorzást tud végrehajtani egyszerre. Itt irgalmatlan mennyiségű, tehát egy építész megtervez egy épületet, és ki kell számolni, hogy ez az épület, ez most a, mit tudom én, 260 km/h szélbe, például egy toronyház összedől, vagy nem dől össze. Vagy egyébként magától megbír-e állni, hogyha nincs semmilyen külső hatás. Mondjuk egy animációs filmben kiszámolja az egyes képkockákat. Sőt, jelentős pénzösszegeket fizetnek manapság a Mersenne-féle prímszámokért? Jó, de hát az más. Tehát az is egy ilyen holik. Tehát a prímszám holikság. Tehát erre szuperszámítógépeket használnak. Erre nagyon, tehát ezeket a feladatokat tipikusan olyan gépeken lehet nagyon gyorsan elvégezni, amelyek párhuzamos számításra képesek. A szuperszámítógépek, illetve az ilyen architektúrába fölépülő gépek tipikusan ilyen gépek. Tehát a statisztika, vagy statikai számításokba már mai napig használják, sőt, idézőben ilyen low budget szuperszámítógépek ilyet lehet használni például az autóiparba töréstesztekre, ahol kiszámolják, hogyha neki megy a betonfalnak, akkor hogy fog az autó összegyűrődni. Ehhez nagyon-nagyon apró kis felületi elemekre elkészítik az autónak a modelljét, az minden egyes lemezét, minden egyes hegesztésnek megvan az összes fizikai modellje, és nagyon-nagyon sok számítást, tehát hihetetlen mennyiségű számítást kell elvégezni, baromi egyszerű számításokat, de valami írtatlan mennyiséget. Sokkal olcsóbb nekik fölépíteni, akár fölépíteni egy ilyen fürtözött rendszert, vagy venni egy low budget szuper számítógépet, tehát egy nagyon párhuzamos gépet, amin ezeket az autókat virtuálisan törögetik, mint hogy a gyártósorról leveszik minden egy tizediket, és neki zúzzák a betonfalnak, vagy lelökik a rakpartról. Na de visszatérve a témánkra, miért kell a sufniban szuper számítógépet fejleszteni? Olcsón előállíthatjuk. Egyrészt, igen, hogy is történik ez? Két-három gépet összekapcsolok? Nem egészen. Tehát egy az, hogy ezek általában ilyen lekopaszított alaplapok, amiken ugye nem használják a videókártyát, csak a processzort, a memóriát, még merevlemezük sincs, és egy viszonylag gyors hálózati csatolót, hogy a részeredményeket ezek a gépek egymás között meg tudják beszélni. Van egy vezér, az a főgép, rajta keresztül lehet kommunikálni. Ez nem egy low budget alaplapos, nem? De low budget. 2-3 ezer dollárt mondott összesen. De igen. A vezérgép is egy ilyen kis... Igen, az is egy ilyen kis gyenge gép, ugyanis ő megkapja a feladatot, ő szétosztja ezeknek a sameszoknak, azok megcsinálják, visszaadják nekik a részeredményt, ő összedolgozza és kiköpi. Eléggé, aki ezeket jól tudja programozni, jól tud rájuk olyan programokat készíteni, amelyek ilyen nagyon jól párhuzamosított feladatokat megoldanak, mondom, statikai számítások, ez tipikusan egy ilyen példája, autótörés, azok igen szép pénzt tudnak keresni azzal, hogy gyakorlatilag itt egy verseny folyik az idővel, hogy ki mennyi idő alatt tud egy ilyen számítást végrehajtani. Tehát ilyen autótörés teszt például egy régebbi számítógépes tesztben akár egy hétig is futott, mire az autó összetört nekik. Tehát magyarul én a Spice-ban összeállítom a kis otthoni szuper számítógépemet, és el tudom adni a gépidőt mondjuk egy autógyárnak. Hát, vagy a gépidőt, vagy azt mondod, hogy mit tudom én, elküldik neked ennek az alkatrésznek a modelljét, és akkor te összetöröd nekik, és visszaküldöd a számításokat. Tehát inkább így szokott ez működni, illetve az építészetben és így működik, hogy vannak olyan viszonylag kis cégek, párfős cégek, akik nagyon jól tudnak például statikai számításokat csinálni, az építész megtervezi, elküldi a terveket, ezeket a terveket beszívja ez a gép, elgondolkodik rajta egy kicsit, és kiköpi, hogy hát ebben még a repülő is belemehet. Szeptember 10-e van egyébként pont, és mi ebben a nyílt forráskód ebben a témában? Hát ebben az a nyílt forráskód, hogy ez ugyanúgy nyílt alapokon működik, Linuxos alapokon működik, és a maga ezek a gépeknek a szinkronizációt, a feladatok szétosztását vezérlő réteg nevezzük így, az is teljesen nyílt forráskódú, és ebből többféle fajta is van, mindegyik más feladatra jó, de teljesen nyílt alapokon el lehet készíteni egy ilyet. Neked lesz otthon szuper számítógéped? Hát én töröm rajta a fejemet, igen. És nem az autódat. Szuper komputer, hol itt te? Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin DVD mellékletén MP3 formátumban. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!